Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 24 listopada, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Minister Antoni Macierewicz postanowił wycofać wnioski o awanse generalskie. Polska względnie zadowolona z deklaracji końcowej szczytu Partnerstwa Wschodniego. W tym serwisie Trójki też zakupowe szaleństwo za oceanem, czyli czarny piątek w Stanach Zjednoczonych. Ministerstwo Obrony Narodowej wycofało wnioski o awanse generalskie, podano w komunikacie resortu. Czytamy w nim tu cytat. Uprzejmie informujemy, iż w trosce o dobro sił zbrojnych RP i harmonijne współdziałanie organów konstytucyjnych w zakresie obronności, minister obrony narodowej postanowił wycofać wnioski o awanse generalskie. Ministerstwo podejmuje to działanie w nadziei na usunięcie czynników, które zgodnie z deklaracjami Urzędu Prezydenckiego stoją na przeszkodzie mianowań generalskich. Resort pisze też, że nowe wnioski zostaną przedstawione w stosownym czasie i okolicznościach. Wcześniej Biuro Bezpieczeństwa Narodowego argumentowało, że przyczyną odłożenia przez prezydenta nominacji generalskich był brak uzgodnień dotyczących nowego systemu kierowania i dowodzenia wojskiem i trwające prace nad nim. Polska jest zadowolona z deklaracji końcowej szczytu Partnerstwa Wschodniego. Wolałaby jednak, aby dokument był ambitniejszy. Tak mówiła w Brukseli premier Beata Szydło po zakończeniu unijnego spotkania. Do Brukseli na jednodniowy szczyt przyjechali przywódcy krajów Unii Europejskiej i 6 byłych republik radzieckich, które wchodzą w skład partnerstwa. O tym, jak Polska ocenia rozmowy z Brukseli, wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Program Partnerstwa Wschodniego ma zbliżać byłe republiki radzieckie do Unii, ale najbardziej kontrowersyjną sprawą jest to, czy kraje te w ogóle będą mogły kiedykolwiek wejść do Unii. W deklaracji końcowej szczytu znalazł się zapis o uznaniu proeuropejskiego kierunku 6 krajów, ale zabrakło zapisów o możliwości przystąpienia do wspólnoty w przyszłości, czy też trzymania przez Unię otwartych drzwi dla nowych członków. Premier Beata Szydło uważa, że dokument końcowy powinien oferować krajom ze wschodu znacznie więcej. To jest deklaracja, która w naszej ocenie powinna być jeszcze bardziej ambitna, powinna w większym stopniu potwierdzać ambicje europejskie tych krajów. Niemniej jednak w obecnej sytuacji politycznej uznajemy, że to jest kompromis, który jest satysfakcjonujący. Polska premier twierdzi, że to m.in. dzięki polskiemu rządowi w dokumencie znalazły się zapisy dotyczące współpracy z krajami partnerstwa w infrastrukturze, programach dla młodzieży i cyberbezpieczeństwie. Wojciech Cygielski, Polskie Radio, Bruksela. Pytania do referendum konstytucyjnego będą znane prawdopodobnie jeszcze przed wakacjami, poinformował prezydencki minister Paweł Mucha. Do wiosny co najmniej konsultacje, a takie spuentowanie w postaci właśnie tego projektu postanowienia o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego przed jeszcze wakacjami, ale decydować o tym będzie prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas referendum zadanych zostanie około 10 pytań. Ale to nie jest jakaś liczba magiczna. Tych pytań może być niewiele mniej niż 10, może być niewiele więcej. No chodzi o to, żeby to referendum było takim referendum, które z jednej strony określi kierunki zmiany konstytucji, ale z drugiej strony, żeby to nie była szczegółowa ankieta dla konstytucjonalisty. Referendum ma się odbyć w listopadzie przyszłego roku. Ponad 100 milionów Amerykanów ruszyło dziś do sklepów na wyprzedaże z okazji tak zwanego Czarnego Piątku. Choć tu i ówdzie dochodziło do przepychanek i bijatyk, w tym roku w centrach handlowych było dużo spokojniej niż w poprzednich latach. Część klientów dokonała zakupów przez internet. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Wyprzedaże i promocje z okazji Czarnego Piątku rozpoczęły się już wczoraj wieczorem. Miliony Amerykanów prosto od suto zastawionych stołów z okazji Święta Dziękczynienia ruszyły polować na okazję i wyprzedaże sięgające niejednokrotnie 60-70%. Nie obyło się bez incydentów. Przed centrum handlowym w Missouri jedna osoba została postrzelona. W Alabamie z powodu zbiorowej bijatyki zamknięto całą galerię handlową. W tym roku wielu Amerykanów dokonywało jednak zakupów online na domowych komputerach oraz smartfonach. Sprzedaż przez internet wzrosła w porównaniu z ubiegłym rokiem o 17%. Największą popularnością cieszyły się telewizory, elektronika, konsole do gier, sprzęt gospodarstwa domowego, odzież i zabawki. Eksperci szacują, że od Święta Dziękczynienia do tak zwanego cyberponiedziałku Amerykanie wydadzą na zakupy prawie 20 miliardów dolarów. Sklepy i centra handlowe odwiedzi w tym czasie ponad 160 milionów klientów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W ciągu dnia dużo chmur we wschodniej połowie kraju, większe przejaśnienia. Na południowym wschodzie również rozpogodzenia. W zachodniej połowie kraju oraz na Warmii i Mazurach opady deszczu. Na północnym zachodzie miejscami o natężeniu umiarkowanym. W Sudetach z kolei spodziewane opady śniegu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

love is soft, love's a fucking bitch. You are in me, another habit like you are in me. Do you need me too? I believe it's gonna feel like new. To była Tune Yard w utworze Real Life Flash, artystka, która zaczynała swoją karierę od nagrań właśnie takich lo-fi'owych, domowych i później bardzo mocno się rozwinęła, ale myślę, że w jej przypadku to nie był celowy zabieg, żeby te utwory brzmiały jakkolwiek gorzej niż to, co robi teraz. Po prostu w dużej mierze zawsze zależy to od tego, że artyści po prostu nie mają funduszy na to, żeby nagrać płytę w lepszej jakości, w lepszych warunkach. Ale jak widać, tutaj talent jest dużo ważniejszy, jak i kompozycja, bo uważam, że jest to świetny utwór. A teraz artysta, który w zasadzie większość całej swojej kariery jest kojarzony z takimi nagraniami w zasadzie na magnetofon i jest to w tym przypadku, w jego przypadku, zabieg celowy. Devendra Banhart. Mm-hmm. a story to another living soul. While for fear it might awaken and the story would unfold. Candles in a courtyard and a paper colored cat, while demons danced on feathers and cosmos held a hat. Their profession and a paper colored bird, a number on the vinyl, when the crowd began to stir. I slid behind a linden to swallow what I'd seen. I slid behind a linden and to swallow what I'd seen. Grass and thumbles, needles made of air, leaves a dance that stumbles, limbs left in the air. Threads of grass and thumbles, needles made of air, leaves a dance that stumbles, limbs left in the air. The only thing you know how to start a fire once the ember ceased to glow. The only thing you taught me is the only thing you know how to start a fire once the ember ceased to glow. Sorry. Okay, we're starting now. Yeah. We're Bikini Kill, and we want revolution! Girls don't know! Hey, girlfriend! I got a proposition, girls, something like this. Tell you to do what you want. Tell you to be who you will. Tell you to cry right out loud. You got so emotional, baby. Girl, fucking friend, yeah. Nobody, yeah. Nobody, yeah. To były Ostre dziewczyny w bikini, czyli Bikini Kill, a przede wszystkim Caitlin Hanna, czyli liderka tej grupy, która później występowała w takich składach jak Le Tigre oraz w projekcie solowym Julie Ruin, i wszystkie te właśnie projekty w zasadzie bazowały na takim domowych nagraniach. W punkowej muzyce na pewno nie chodzi o idealną jakość, ale bardziej o energię i przesłanie, a Caitlin Hanna, feministka, aktywistka, pionierka ruchu Riot Girl, na pewno wie o tym bardzo dużo. A teraz będzie Mac DeMarco, który postanowił wydać swoje nagrania demo. Oto jedno z nich. Pride of the neighborhood. Brothers in the ballet. Seems he's got it set. And I'll be up at midnight with my cigarette. Oh, when life moves this slowly. Oh, just try and let it go. Life moves this slowly. Ooh, just try and let it go. Daddy's in the basement, cooking up something fine. While Rick's out on the pavement, flipping it for dimes. If there's anything redeeming, I haven't seen it yet. Still up at midnight, chewing Nicorette. Ooh, when life moves this slowly. Ooh, just try and let it go. Przy artystkach tak znanych jak PJ Harvey, myślę, że wydanie takiej płyty z nagraniami demo jest nie lada gratką dla fanów. I ja też sama bardzo lubię takich nagrań low-fi'owych słuchać, mimo tego, że sprzęt do odtwarzania muzyki w moim domu jest całkiem niezły, to nie mam nic przeciwko temu, żeby wysłuchać pewnych szumów i skrobań oraz, nie wiem, odgłosów miauczenia kota artysty. I takie właśnie to będzie nagranie. PJ Harvey Legs. To be my life.

Daniel Johnston, bo o nim właśnie była mowa, to taka bardzo smutna postać sceny amerykańskiej. Człowiek, który nagrał tysiące kaset w domowym zaciszu. Chyba była to jakiś rodzaj autoterapii dla niego, bo mężczyzna ten większość swojego dorosłego życia spędził w szpitalach psychiatrycznych, ale nadal żyjący artysta ma jakiś niesamowity dorobek, jeżeli chodzi o takie domowe nagrania. Zyskał popularność po tym, jak Kurt Cobain wystąpił na gali bodajże MTV w t-shircie z okładką jego płyty z 1983 Hi, How Are You? I no, jest taką kultową postacią, jeżeli chodzi o właśnie muzykę lo-fi'ową. Proponuję zapoznać się z jego utworami. A teraz będzie Conan Moccasin, o którym opowiem już za momencik. można by było powiedzieć, arigato, Conan Mocassin. Drugi album Conana artysta postanowił nagrać w hotelu w Tokio. Zamknął się w pokoju hotelowym i tam komponował swój drugi album i to była właśnie część tego projektu. A teraz, drodzy państwo, taki, można powiedzieć, polski Daniel Johnston, jeżeli można go tak nazwać. Nosi on różne przydomki, na przykład The Synthetic albo Człowiek Widmo, Mistrz Pavarotti. Na pewno państwo słyszeli jego twórczość. Polega on na tym, że on pożycza nagrania innych ludzi i dopisuje do nich swoje złote zgłoski. Kleopatra kąpie się w brylantowej wannie. Nosi kreację Versace'ego. Kleopatra, to ty! Jest obsypywana złotym. Bogaci. Widzi Egipt z daleka, daleka. Nie zobaczysz już Egiptu, Kleopatro. Faraon jest blisko słońca i Kleopatry. Czasu jest mało, za mało już, Kleopatro. Kleopatra płacze, jak dzika bestia. Jest niepoważna i krucha, jak mucha, mucha. Kleopatra płacze, jak dzika bestia. Jest niepoważna i krucha, krucha, jak mucha. Drodzy państwo, ja na przykład mogłabym Synthetica słuchać tak cały wieczór, ale żeby tym, którzy na przykład prowadzą teraz samochód, oszczędzić może tych dziwnych, złotych zgłosek Synthetica, to wrócimy do bardziej poważnych nagrań. Teraz będzie Sonic Youth, My Friend Goo, utwór znany wszystkim fanom, a teraz w wersji demo. About you. She won't mind if I tell you. To była dwójka fantastycznych artystów, Joe Emerson i Donny, znani głównie z przeboju Baby, który ja bardzo lubię, ale ta właśnie płyta nagrana została w ich piwnicy. A teraz będzie artysta Kot, czyli Wojtek Bąkowski, w swoim niszowym projekcie, który będzie mówił o tym, że Klaudia powinna coś zjeść. Jedz, jedz, Klaudia, bo będzie zła mama. Chuda mama blond, czarno-żółta, trzeci miot. Łysy koci, różowy, ślepy kot, chomik. No, piorę, czarna woda. I stoję, i woda stoi. Nie ma światła, odpływ. Nie ma światła, odpływ. Nie ma światła, odpływ, piorę, czarna woda. I stoję, i woda stoi. Nie ma światła, odpływ. Nie ma światła, odpływ. Nie ma światła, no, odpływ. No, chodź tu pod to, tu pod balkony. Chodź powąchać, pognij. Wiem, że moje, śliny moje wyplute i już zimne, obce, nie moje. Piorę, czarna woda. I stoję, i woda stoi. Nie ma światła, odpływ. Nie ma światła, odpływ. Nie ma światła, odpływ. Piorę, czarna woda. I stoję, i woda stoi. Nie ma światła, odpływ. Nie ma światła, odpływ. No, odpływ. Koty, pokarm gotowy. Do czysta wylizać. Styropianowe te trupie czachy. Brzuch, wór, gips, twarde. Kupy, kamienie, białe. No, piorę, czarna woda. I stoję, i woda stoi. Nie ma światła, odpływ. artysta Kot samplował The Cure i w warunkach dogmowych popełnił właśnie taką płytę. Jest tam również utwór Pęknięcie z przemieszczeniem, który grałam już kiedyś w Lamentach i Odmętach. Serdecznie pozdrawiamy Wojtka Bąkowskiego. A teraz dwie siostrzyczki, bardzo znane ze swoich domowych nagrań i używania nawet takich dziecięcych zabawek, które można wysłyszeć w piosenkach. Oczywiście mowa tutaj o Coco i Rosie.